Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 kwietnia, zbliża się 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy od rana w pełnej gotowości, wieczorem udało się opanować pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Według Donalda Trumpa już w tym tygodniu Rosja i Ukraina mogą zawrzeć pokój. Drugi dzień świąt to zwykle czas powrotów do domów. Policja apeluje o bezpieczną jazdę. 60 hektarów traw spłonęło w Biebrzańskim Parku Narodowym. Pożar udało się wieczorem opanować. Do akcji rano wprowadzone zostaną nowe siły i środki, w tym policyjny śmigłowiec Black Hawk ze specjalnym zbiornikiem. Strażacy liczą się z tym, że ogień znów może się pojawić. Nasze doświadczenie z poprzednich pożarów, z pożaru sprzed 5 lat, daje taką możliwość, że on może, brzydko mówiąc, wstać. Dlatego przygotowujemy się, ściągając siły i środki, przede wszystkim ściągając i przygotowując statki powietrzne, helikoptery załogowe. Jak mówi zastępca komendanta Podlaskiej Straży Pożarnej Grzegorz Lisowski, w akcji bierze udział 150 strażaków i Wojska Obrony Terytorialnej. Pracujemy non-stop, bez przerwy. W tej chwili monitorujemy sytuację z powietrza poprzez bezzałogowe statki powietrzne, drony. Staramy się znaleźć ewentualne zarzewia. Ogień wybuchł wczoraj po południu. W Białymstoku zwołano sztab kryzysowy. To trzeci tak duży pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym w ostatnich 3 tygodniach. Amerykański prezydent zapowiada porozumienie pokojowe między Rosją a Ukrainą w najbliższym tygodniu. Jednocześnie obiecuje duże interesy ze Stanami Zjednoczonymi dla obu walczących stron, jeśli zostanie podpisany rozejm. Donald Trump napisał o tym w internecie, nie podając szczegółów postępów w rozmowach pokojowych. Rosyjski przywódca Władimir Putin nie wydał tymczasem rozkazu przedłużenia wielkanocnego zawieszenia broni w Ukrainie, pisze agencja Reutera. Rozejm obowiązywał do północy. Przedłużenie zawieszenia broni zaproponował wcześniej ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Policjanci apelują do kierowców o rozwagę podczas powrotów ze świąt. Tylko wieczorem 8 osób zostało rannych w jednym wypadku w Kotlinach Włódzkiem. Na drodze wojewódzkiej numer 710 zderzyły się 2 samochody osobowe. 7 osób, w tym 3 dzieci, trafiło do szpitala. Najciężej ranna kobieta została ewakuowana przez strażaków z pojazdu, a następnie przekazana ratownikom medycznym. Ostatecznie ona została przewieziona do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Mówi Andrzej Pawlak, rzecznik łódzkiej Straży Pożarnej. Z policyjnych danych z soboty wynika, że tylko tego dnia doszło do 51 wypadków. Zginęły 4 osoby, ale 60 zostało rannych. Policjanci zatrzymali prawie 400 osób, które prowadziły po spożyciu alkoholu. Zamiast wyrzucać jedzenie, które zostanie po świętach, możemy podzielić się nim z potrzebującymi. Przekonują do tego organizacje charytatywne i zapraszają do skorzystania z pomocy jadłodzielni. Jeśli na Wielkanoc przesadzimy z gotowaniem, to w żadnym razie nie wyrzucajmy nadmiarowego jedzenia. Jeśli nasze ciasta, wędliny, bigos czy sałatka jarzynowa są jeszcze dobre, podzielmy się nimi z potrzebującymi. W Białymstoku można to zrobić, przekazując świąteczne potrawy do 2 jadłodzielni. Caritas przy ulicy Sienkiewicza oraz Miejskiej przy ulicy Krakowskiej. Do obu można przynosić domowe jedzenie. Warunki są 2. Nie może być zepsute i powinno być zapakowane w opisany pojemnik, na którym wystarczy napisać, co to za potrawa i kiedy została ugotowana. Warto też przekazane danie podzielić od razu na mniejsze porcje, tak by więcej osób mogło z nich skorzystać. Jadłodzielnia Caritas czynna jest przez 7 dni w tygodniu od godziny 7 do 20. Natomiast jadłodzielnia miejska przy Krakowskiej nieczynna jest w niedzielę. Choć akurat w Wielkanoc i lany poniedziałek jest otwarta i wyjątkowo można tam zostawić nie tylko fabrycznie zapakowaną żywność, ale też produkty domowej roboty. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Klimat. Utrzymuje się bardzo dobra lub dobra jakość powietrza w całym kraju, informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Najczystsze powietrze jest na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskiem. Utrzymuje się susza hydrologiczna nad Notecią na Kujawach, w zlewni Piz wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz nad Przemszą na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i północy więcej chmur i może przelotnie padać. Niewykluczone też burze. Poza tym słonecznie. Termometry pokażą 24 stopnie na Górnym Śląsku i w Małopolsce, na przeważającym obszarze kraju od 18 do 23. Najchłodniej znów na wybrzeżu, do 15 stopni. Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? No to już było. To ty mi powiedz. Home. A jak jest tęsknie? Miss. A wróć. Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko. Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, kłaniam się Państwu w poranek drugiego dnia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Można więc powiedzieć poranek Zmartwychwstania, alleluja. Kiedyś było takie tradycyjne pozdrowienie, to jeszcze moi dziadkowie pamiętają, ja już tego właściwie na ulicach to chyba nie słyszałem. Ludzie pozdrawiali się w dniu rezurrekcji. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Zmartwychwstał prawdziwie, alleluja. Tu i ówdzie można jeszcze takie pozdrowienie usłyszeć. Serdecznie życzę Państwu tego. Nie tylko, żeby Państwo słyszeli, ale także, żeby Państwo tak się mogli pozdrawiać. Dziś będzie właśnie w takim zmartwychwstaniowym tonie, ale różnorodnie dosyć. Różnorodnie w drugiej godzinie będzie rozmowa, zaproszenie do bardzo ciekawego wydarzenia, które wiąże się z uroczystością Bożego Miłosierdzia, które, jak wiemy, wypada w niedzielę po Wielkanocy. A zatem, może tak nietypowo, nie z przytupem jak Händel, ale nieco skromniej, ale za to z wielkim polem do popisu dla wyobraźni. Co Państwo na to? No nie ukrywam, że często słucham tej płyty. Heinrich Ignaz Franz Biber. Taki austriacki kompozytor barokowy. Sonaty różańcowe skomponował i jedna z nich to oczywiście Zmartwychwstanie. Thank you. Czy państwo usłyszeli podniosłe, radosne nuty zmartwychwstania? Heinrich Ignaz Franz Biber, XVII-wieczny kompozytor barokowy, fragment różańcowej sonaty. Andrew Mans na skrzypcach i Richard Egar na organach, a także klawesynie. Tak chciałem się z państwem przywitać i jeszcze będzie instrumentalnie, może państwo będą mieli teraz porównanie, ale to już będzie kompozycja nowoczesna, wrażliwość nasza współczesna. Piotr Kurstak i Witek Wilk z płyty Dźwięki w godzinie ciszy. Tu będzie gitara wiodąca. Zmartwychwstanie. Witek Wilk i Piotr Kurstak z płyty Dźwięki w godzinie ciszy. Tak, tak, proszę Państwa, to jest ta płyta, z której grałem także w ubiegłym tygodniu fragmenty dotyczące Męki Pańskiej, Ogrodu Oliwnego, Drogi Krzyżowej. No ale wszystko kończy się zmartwychwstaniem, inaczej nie miałoby przecież żadnego sensu. Nie wiem, jak się Państwu podoba ta wrażliwość, to zestawienie Bibera i dwóch chłopaków współczesnych, no dzieli ich ponad 300 lat. Ale łączy ta sama wiara i zaangażowanie. Teraz, proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentów płyty zespołu Jerycho. Trudno właściwie ich nazwać zespołem w klasycznym sensie tego słowa. To jest płyta próbująca wskrzeszać praktykę późno-średniowiecznego muzykowania bractw religijnych z Polski i Czech na przykładzie utworów wielkanocnych. To są wielogłosowe motety łacińskie zapisane w źródłach czeskich i polifoniczne kancjonały, mające bardzo specyficzny styl, charakterystyczny dla tej części Europy. No i zespół Jerycho wykorzystał je do wykonania takiego zbioru repertuaru pieśni polskich, także motetów włoskich i francuskich, ale wykonanych we właściwy sposób dla naszego regionu. No i proszę Państwa, Jerycho, taka formacja właśnie męska, która śpiewa, próbuje odtwarzać ten śpiew dawny pod zacnym przewodnictwem Bartosza Izbickiego. Warto wymienić tych panów: Rafał Grozdew, Paweł Szczyciński, Maciej Królikowski, Wawrzyniec Dąbrowski, Mateusz Grzyb, Leszek Kubiak, Łukasz Kalisz, Stanisław Szczyciński, Rafał Kanowski. No i Bartosz Izbicki jako szef, a gościnnie Mariusz Peterson i Soso Kapaleszwili. Nagranie nie jest bardzo nowe, ale bardzo świeżo brzmi. Zespół, jak już powiedziałem, Jerycho. To chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, dlaczego tak się nazywają. Instrumenty to struny, ale głosowe. Chrystus Pan zmartwychwstał. Oh, dostojnie, prawda? Męskie głosy, pięknie zgrane, wszystko dopracowane. Chrystus Pan zmartwychwstał, zwycięstwo otrzymał, bo zburzył śmierć srogą, swoją śmiercią drogą. Wariant trójgłosowej wersji pieśni z kancjonałów benedyktynek ze Staniątek z końca wieku XVI. Jak to dobrze, proszę Państwa, że istnieją tacy ludzie, tacy archeologowie muzyczni, prawda? To jest wspaniałe. Zresztą ja tu lata temu prezentowałem twórczość zespołu Bornus Consort, który w troszkę zmienionym składzie, ale mam nadzieję, że nadal istnieje. Oni też się czymś takim zajmują. A płyta, proszę Państwa, z której to Państwu prezentuję, to Surget Leo Fortis, czyli właśnie Surgit Leo Fortis. Powstał lew mocny. Dlaczego lew? Apokalipsa mówi, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida. Lew jako jeden z najszalszych także symboli Chrystusa zwycięskiego i zmartwychwstałego. Zespół Jerycho, Bartosz Izbicki i jego koledzy. No to teraz będzie utwór trzeci, Iam Christus Surrexit. Iam Christus. Oh. Popularna do dziś melodia Chrystus Zmartwychwstan jest wersja dwugłosowa z czeskiego rękopisu przechowywanego u krakowskich dominikanów. Rękopis XV-wieczny. Poszerzono o dodatkowe partie wokalne i amen z tego samego rękopisu. Mówię dokładnie tak, jak napisali, ponieważ no, wszystko musi być jak należy. Zespół Jerycho, mężczyźni, którzy swoimi głosami przywołują nam tradycję dawnego śpiewu z pogranicza polsko-czeskiego, ale także w ogóle Europy Środkowej, odczytując przy tym owe tajemnicze znaki, jakich fotografie możemy na tej płycie zobaczyć w załączonej książeczce, tajemnicze znaki, które bynajmniej nie wyglądają jak nuty, proszę Państwa, choć są to takie bardziej prostokątne kropeczki. No oczywiście łacina, wszechobecna, doniosła, wspaniała łacina. Iam Christus surrexit, oto Chrystus zmartwychwstał. Jest zmartwychwstały. Pamiętam, jak świętej pamięci profesor Anna Świderkówna, którą miałem wielką przyjemność znać, papirolog, historyk, człowiek, który czytał płynnie greckie wydanie Nowego Testamentu, jakby miał gazetę przed sobą. Otóż pani Anna Świderkówna mówiła: proszę pamiętać, jak to jest tam napisane. Chrystus zmartwychwstał i jest zmartwychwstały. Tak to po polsku trzeba powiedzieć, tak jest to po grecku sformułowane. Chrystus zmartwychwstał, ale nie kiedyś i koniec, tylko On cały czas jest zmartwychwstały. Chrystus zmartwychwstan jest, tak ta pieśń mówi. Zespół Jerycho. No to teraz będzie troszkę krócej, za to bardzo wdzięczny. To będzie fragment Alle Psalite. Kodex Montpellier z XIV wieku. Alle Psalite, Codex Montpellier, czyli XIV wiek, Francja Południowa, zespół Jerycho. Powiedziałem Państwu, że oni próbują rekonstruować taki tradycyjny, dawny śpiew, który w ogóle nie jest naszymi nutami zapisany. Te kancjonały, dokumenty tu i ówdzie zachowane, także w Polsce, na przykład u benedyktynek w Staniątkach, tak jak mówiłem. No i teraz, proszę Państwa, oni śpiewają po łacinie, jak Państwo się zorientowali, ale nie tylko. Wkrótce usłyszą Państwo po polsku, ale na razie jeszcze Salve Festa Dies, no właściwie już teraz mogę tak zagrać. Salve Festa Dies to ten przesławny dzień. To ten przesławny dzień nadszedł, który właśnie przeżywamy, świętujemy. Tłumaczenie łacińskiego hymnu procesyjnego. Zapisane w kancjonale Walentego z Brzozowa, to jest, proszę Państwa, połowa wieku XVI. Posłuchajmy. Salve festa dies, ten to przesławny dzień Canciono Walentego z Brzozowa, połowa wieku XVI. Zespół Jericho z płyty Surgit Leo Fortis, powstał lew mocny, z martwych wstały. Proszę Państwa, zbliżamy się powolutku do końca tej godziny, ale jeszcze zespół Jericho i na koniec coś, czego nie mogę sobie odmówić właściwie za każdym razem, kiedy przychodzi Zmartwychwstanie Pańskie, czyli przynajmniej jakiś fragment pieśni śpiewanej przez braci dominikanów z dominikańskiej szkoły ośrodka liturgicznego. Ale zanim to nastąpi, posłuchajmy, proszę Państwa, Jericho, wstał Pan Chrystus. Wstał Pan Chrystus z martwych, ninie, alleluja, pochwalmy Boga, alleluja, uweselił lud swój mile, alleluja. Amen. Zespół Jerycho pod kierownikiem Bartosza Izbickiego. Wstał Pan Chrystus, pieśń tradycyjna. Tego dnia wielkanocnego chwal każdy Syna Bożego, Świętą Trójcę wyznawajmy, Bogu cześci chwały dajmy, Alleluja. No bo Alleluja to, jak wiemy z hebrajskiego, chwała Bogu, chwała Panu. No i mówiłem Państwu o Dominikanach. No jakoś jestem przywiązany, lubię te tradycje dominikańskiego śpiewu paschalnego, liturgicznego w ogóle i także wielkanocnego, pieśni paschalne, baranka, który zwyciężył. Tutaj oczywiście bardziej nośny, także na naszych stołach tu i ówdzie wielkanocnych, znak baranka pokornego, dzierżącego sztandar zmartwychwstania. Często takie właśnie wizerunki mamy. Ja na przykład takiego małego baranka zawsze wkładam do koszyka, gdzie ze święconymi, z pokarmami przeznaczonymi na święcenie. No to posłuchajmy tych Dominikanów z Fundacji Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Regnavit Dominus, królował, króluje Pan. Thank you.